حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر زندگی اور ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا مشکو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مشکو عنبر کیا مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ تیری چاہت میں تیری چاہت میں یہ زاہد فرد ہے تیری چاہت میں تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ ہے تیری درگاہ